ऐसा होगा कि आभूत है ना, होने वाला ऐसा नहीं। यदि ऐसा हो तो भी पार नहीं। यहां भी कहना है जो है, यदि ऐसा हो तो भी आपके जो शरीर से निकलने वाला जो प्रकाश है, उस प्रकाश के सामने वो प्रकाश की बात ऐसा हो तो किसी को कह रहे हैं कि अस्थि न वा भाई, उसकी कोई रूप की उपमा है कि नहीं है, ऐसा प्रत्यक्ष कोई है कि नहीं है। न चेत काष्ठाय कारण यद अस्थि दीदृशी, कोई काष्ठाय कारण्यता है ही नहीं है। इतने दूर में फैला प्रकाश, ऐसा प्रकाश है इसकी कोई समानता नहीं है, तो हम कैसे समझे कि कैसा होगा, कैसा कैसे समझे, उसकी सीमा नहीं है कोई। एक सीमा होती किसी चीज की, नहीं इतना है इतना है, जैसे मशीन मंदिर सीमा होती, पांच हाथ पौर का है, जैसे दस हाथ पौर का है, जैसे यहाँ पे बीस हाथ पौर का है, दो सौ हाथ पौर का है, एक सीमा है ना। तो उसी दल पर शक्ति होती, कुछ खींचेगा काम करेगा। ऐसे ही जो भगवान के शरीर से प्रकाश में पड़ता है, उसकी भी कोई सीमा होनी चाहिए। एक सीमे नहीं है तो हम कैसे समझे, जो भले ही देखा हो ये बुझे, पर हमारी बुद्धि में कैसे समझ है कि भगवान के शरीर से उस समय कैसा प्रकाश है। इसी बात को कहते हैं या पुनर्भगवतो विश्व रूप से भाग, जो विश्व रूप परमेश्वर का की भाग माने आभा क्या उपमा उसके उसकी उपमा है। पर उपमा यहाँ पर वही आप समझना कि कौन सी उपमा है, अभूतों पर ऐसी उपमा जो आप देखे नहीं। कहते हैं दिव्य सूर्य सहस्र अरे युग पदुष्टिका यदि भारतस्य कहते हैं कि दिवि दिवि माने ये अंतरिक्ष, ये जो है अंतरिक्ष ये हमारे सामने। सूर्य सहस्र एक हजार सूर्य दिव्य तो सामने दीवी माने अंतरिक्ष, यहाँ पर दूरोप नहीं, दीवी माने अंतरिक्ष, कोई भी चीज अंतरिक्ष में दिखाई देती। कहा कि मान लो ऐसा कि अंतरिक्ष एक हजार सूर्य, उन एक हजार सूर्यों का युगपद उत्थिता एक साथ उदित होने पर जो प्रकाश होगा, उसका सूर्य सहस्र से भाग, और वो भाग का विशेषण है युगपद उत्थिता भाग। तो सूर्य सहस्र जो है ना उसका वो युगपद उत्थित एक साथ जो है वो प्रकट हो जाता है। एक साथ एक हजार सूर्य आपके सामने आकाश में प्रकट होता है। भूतों को मैं इसलिए है कि ऐसा आपने कभी देखा है, एक सूर्य की तरफ आग ले जाना कठिन हो जाता है, एक हजार सूर्य जो है वह सामने, इसीलिए कारण है कि दीप व्यक्ति जो बर्तन से एक हजार सूर्य के साथ तो उसकी उसकी जो है या एक साथ जो भाव माने जो है वह प्रकाश जो होगा, एक साथ जब सूर्य उदित होंगे तो शरीर के दिल में एक साथ मिलकर के एक आधा उत्पन्न हो, तो वो जो भाव है सदृशी त्याग न वाय सकते कि वो उस भगवान के शरीर से उत्थित होने वाली जो आवा है उसके सदृश हो। इसे मत्स्य महात्मन भाषण आत्र यादी है, सत्य महात्मन भाषा अतरदी मैंने भाषा मन जीते वो जीते सदसी का त्याग न। उस भगवान के शरीर से उत्थित होने वाली जो दीप्ति है उस दीप्ति के सदृश वह हो जाए हो जाए। तो यह अद्भुतोपमा जो है निरुपम बताने के लिए कि वस्तुतः जो है उस अनंत से जो है वह जो शरीर से प्रकाश निकल रहा है उसकी आभासी उपमा कोई नहीं। दीवी भाषिका रूपानी के दीवी अंतरिक्ष अनुभव समझ जो लोग में तो दोनों भाषिकार भगवान क्यों ले रहे हैं कि भाई जो है वह हम लोगों को समझाना है तो हम लोग कोई चीज अंतरिक्ष में देखते और जीव लोग क्यों लेना है कि जीव लोग तो स्वयं प्रकाश रूप है और वहाँ 1000 सूर्य और उदय हो गए तो जीव लोग स्वयं प्रकाश रूप और उस प्रकाश रूप में 1000 सूर्य और उदय तो उसका प्रकाश फिर कैसा हो जाएगा। एक अनुमान लगा अनुमान लगाना पड़ता है ना, जैसे वो महन में आता है ना काल बल का, काल बल के सामने मृत्यु जो भगवान है काल बल जो राक्षस है वो जगत तो सबको खा जाने के लिए तो उसने अपना शरीर बदल ले लिया तो सायंकाल में उसका शरीर बढ़ जाता है इतना बड़ा हो जाता है कि सब ब्रह्मांडों को खा जाए तो भगवान जो है मृत्यु का सूर्य उसमें तांडव है तो उसकी दृष्टि उधर जाती है तब तक वो धोनी भी दी जाती है उसका शरीर छोटा हो जाता है जगत बढ़ जाता है। तांडव नृत्य करने वाला उसको कहते हैं जगत रक्षाई तो नटक जगत की रक्षा के लिए नृत्य रोज करते महादेव गोधूरी का। ये जो वो नृत्य न करे तब तो वो काल बल खा जाए एक क्षण में सारे कृष्ण को खा जाए। कितने बर्तन है जिसका शरीर सूर्यास्त से बढ़ना शुरू होता और तारा निकलने पर सिद्ध होता ऐसा पता पता अभी रह दीजिए तारा निकलने पर सिद्ध उतनी देर के लिए उसको पता। तो उस समय क्या होता है कि उतने देर में ही सोच करके तो उसने वरदान ले लिया था मांग लिया था कि चलो उतने देर में खा लेंगे उसके मन में यही प्रार्थना है कि सारे विश्व को एक साथ खा जाए उसके लिए इतना बड़ा शरीर मांग जैसे ये आता योग वाचित्व में ऐसा उसने भी मांगा। तो ब्रह्मा जी ने जो अंत में वो धोनी का उसको नियम दे करके कहा उस समय उतना बड़ा शरीर हो जाए लेकिन तारा निकलेगा तब उसने सोचा कि चलो मान लो उतने देर में खा लेंगे। तो महादेव जो है जिनका एक ही मिशन है गुण भय संभव व्यसनी है प्रकार के भय को दूर करने का हिस्सा है उसको कोई न कोई व्यसन होता ही है महादेव का एक ही गुण भय संभव व्यसनी। तो महादेव क्या करते उस समय वो मृत तो उसकी दृष्टि महादेव के तरफ चली जाती है। संकट क्या होता है कि इधर सारे निकल जाते हैं फिर उसका शरीर छोटा हो जाता है ये रोज का काम नाच देखिए मतलब। तो किसी ने पूछा प्रश्नता जाए को किसी ने पूछा कि वो तो उसका शरीर को आने तो ब्रह्मांड को नाच जाता तो मान लो महादेव नृत्य करेंगे तो उसके आपके सामने कहाँ दिखेंगे पर महादेव का भी शरीर वैसे होता तो कितना योगदान हो जाता कि महादेव के शरीर का तुम अनुमान लगा लो हम अनुमान बताते वही तुम करो कहते क्या, अरे गंगा जी जो है त्रैलोक की व्यापी गंगा है, वो पूरे आकाश में व्याप्त है। सारा चले गंगा जी का आकाश जो है वो सब व्याप्त है। ऐसे गंगा जी भगीरथ की जो है पुष्ट दर पुष्ट तपस्या करते करते भगीरथ ने प्रसन्न किया, तो गंगा जी आने के लिए तैयार। इतनी बड़ी जलराशि, इतनी बड़ी जलराशि गंगा जी वहां से आने के लिए तैयार हुई, पर गंगा जी ने कहा कि मैं वहां से चलूंगी तो पृथ्वी पर टिकूंगी कैसे, मेरा भेद तो ऐसा है कि मैं पृथ्वी का भेद करके पता नहीं कहां चले जाऊंगी, तो तुम्हारे ले जाने से क्या फायदा। वसु जी के नगर से गंगा जी को खारिज कर जब है और गंगा ने सुना तो गंगा और भी वेग से जो है अपनी पूरी शक्ति लेकर के गंगा जी को हासिल तो महादेव के मस्तक में पहुंची तो कैसी हो गई, उतनी बड़ी जलराशि महादेव के मस्तक में जैसे आप करते हैं एक प्रति की बूंद गिर जाए आपके मस्तक में, तो जटा वाले महात्मा के मस्तक में एक बूंद गिर जाए तो उसको पता नहीं था, ऐसे गंगा जी की दशा हो। अब गंगा जी को पते नहीं था, आप क्या पता, ये बूंद किसी के जटा में गिर जाए तो जो है छोटी की बूंद किसी के जटा में गिर जाए तो क्या पता लगता, कोई पता लगता है। अब भगीरथ अवसर कठिन पड़ गए, अब भगीरथ जिस काम के लिए ले आए थे तो गंगा जी को तो पते नहीं, वो जटा नहीं कहा। अब भगीरथ थोड़ी प्रार्थना की कि महाराज जो है तो हमारा और भी काम करेगा, तो महादेव ने अपनी जटा खोला, खोल करके तो वो हीरा जो है वो जीते। तो उस समय क्या है, अगर इन्हें सारा समुद्र सोख लिया तो समुद्र में जलेंगे, तो वो जो बूंद थी जो महादेव के सिर में छोटी सी बूंद के समान मालूम हुई, उसी ने क्या किया कि सारा समुद्र भर दिया। और कहते इसे अनुमान लगाओ कि कैसा कितना बड़ा शरीर कहा होगा, अनुमान लगा ऐसे यहां भी कहते हैं कि अनुमान जीव लोक में अभ्यास की नहीं, ये भाष्यकार भगवान ने दोनों अर्थ लिखे तृतीय श्याम और जीव, जीव लोग स्वयं प्रकाश हुए और हजारों सूर्य वहां पर जो है वह सूर्य भी प्रकट हो, तो उसके जो प्रकाश होगा सूर्य आराम शास्त्र सूर्य शास्त्र सबसे युगपद उसकी तथ्य एक साथ उसकी या युगपद उसकी का भाव एक साथ उत्पन्न हुई जो था प्रकार का ये सत्य महात्मनों की जरूरत पर केवल जो ये दीवार न चाहिए, वो जो प्रकाश है वो महात्मा के स्वरूप जो भगवान है उनके प्रकाश के समान हो और शायद न संतों के विश्व रूप से वो था अतिरिक्त ही जरूरत है। विश्वरूप जो भगवान है उनके शरीर से उतरने वाला जो प्रकाश है वो उससे भी बढ़ करके उससे भी बढ़ करके, तो इसका नाम हो गया कि जो है यह अभूतोपमा है जिसका तात्पर्य निरूपम है, वस्तु का उपमा उसकी होती नहीं है। सबसे भाषा गतिशील साहित्य ये कि ऐसा हो साहित्य क्या, मैंने ऐसा है तो नहीं पर ऐसा हो तो सद भाषा गतिशील उस महात्मा के जो है वह दीप्ति के सदशी था उसके सदस्य है ऐसी असम भाविता दुर्गमार तो ये शब्द यदि जो कह दिया ना यही असंभावना असंभावित है कि तो भी नहीं ये भी क्या है, तो ये भी जो है ना ये असंभावित अर्थ को तुम्हारा यानी ऐसी संभावना होगी वो भी सकता है नहीं भी सकता तो हाँ हाँ मैंने यहाँ पर ये भी शब्द दे दिया ये भी क्या ये भी त्याग को दोनों तरफ ये भी त्याग में ऐसा तो हो नहीं सकता है पर ऐसा यदि हो तो भी उससे भी बढ़ रहे हैं हाँ और ये भी है क्या सबको निश्चार सात कथनचित सदृशि संभव की न तो होगी है ना वह किसी प्रकार जो है उसकी सदृश हो सकती है पर वस्तुतः कोई नहीं किसी को करके सात कथनचित सदृशि संभव पर न तो भव ऐसा हो तो शायद उसके सदृश हो जाए लेकिन ऐसा हो भी नहीं सकता है और वो भी नहीं हो सकता ये दोनों तरफ दोनों तरफ ये लगाते हैं कि ऐसा संभव ही नहीं हो ऐसा संभव ही नहीं है कि हजार दूरी भी ऐसा हो तो शायद ऐसा यदि हो तो भी उससे बढ़कर है तब इसलिए दोनों तरफ और केवल योग यही बात अब कहते हैं कि तत्रैकस्थं जगत्कृष्णं तत्रैकस्थं जगत्कृष्णं प्रविभक्तमनेकधा अपश्यद्देवदेवस्य शरीरे पांडवस्तदा हम यहाँ प्रतीक्षित करता वहाँ तो उपमा बता दिया संजय ने उपमा बताया ना वह दर्शया मास दो श्लोकों में रूपम दर्शया मास स्त्रिया के साथ में जन और तृतीय श्लोक में जो है वह अर्जुन जी जो है संजय बताते हैं कि ऐसा हो तो शायद उपमा हो नहीं तो नहीं अब की जो तेरहवें श्लोक में कर्ता हो जाएगा अर्जुन पांडवा अपश्य यहाँ पांडवा जो है ये कर्ता बने तो पांडवा अपश्य तो यहाँ पर ऐसा मानते हैं कि तत्र एकस्थं कृष्णं जगत ऐसा मानते हैं कि जैसे मान लीजिए कि भगवान सामने चतुर्भुज रूप में भगवान तो क्या होता है कि स्वाभाविक इसमें होता है कि एक रूप गया ना तो उसकी एक रंग में दृष्टि क्या पहले सामान्य रूप में जाता है फिर एक अर्ग जो आकर्षक है उसमें दृष्टि टिक जाती है मुख में टिक जाए या चरण में टिक जाए चरण की नख में टिक जाए अब वही अंग में जहां पर दृष्टि की मान लीजिए कि पद नख में तो उसी पद नख में अब विश्व रुक है उस पद नख में क्या दिखाई दे देगा और उसी में विश्व रूप दिखाई देगा अब विश्व रूप परमेश्वर का दर्शन वही बनेगा तो यहाँ से देखते पूरे शरीर की ही कर्ष में आता पद नख और वहां पर आपको विश्व रूप परमेश्वर दिखाई देगा संपूर्ण में तो था ही देखिए अभी देखिए अब वो भूल गया शरीर आदि खत्म हो जैसे शरीर में आप ध्यान करते करते एक अवयव टिक गया उसमें तो पद अलग के दिखाई देगा ना ध्यान की ही तो विशेषता होती है लक्ष्य भेद में देखिए लक्ष्य भेद में क्या पूछा था रूढ़ाचार क्या दिखाई देगा विभिन्न का मछली दिखाई दे रही विभिन्न कार्य दिखाई दे रहा है अर्जुन ने क्या कहा कि वो नेत्र दिखाई दे ये जो दिखाई दे रहा है मछली दिखाई देने पर हमारी मानसिक दृष्टि नेत्र में केंद्र तो ध्यान में ही होता है। हाँ समूह साक्षात्कार ध्यान की प्रक्रिया है। हाँ शुरू ध्यान के बाद अब ध्यान तो पलनक में या नेत्र में कहीं भी एक जगह दिखा जगत जो है वो टीचर है। अब वो जहां भी जो है वो टीचर वहीं पर क्या है कि अब विश्वरूप दिखाई अब वहां पर विश्वरूप दिखाई देने लगा। अब विश्वरूप दिखाई देने का देखे नख तो वो नख नहीं दिखाई अब विश्वरूप दिखाई। अब विश्वरूप में फिर क्या है कि अनेक विभाग भी दिखाई देते देवता भी दिखाई देने लगे रहते। यदि विश्वरूप जब जो है वह यशोदा ने देखा मुख में तो उसमें ये भी देखा कि यशोदा जो है डंडा लेके और कृष्ण को ताड़ना दे रही कृष्ण भी दिख रहे हैं और यशोदा भी दिख रही। तो जो विश्वरूप था उस विश्वरूप के अवयव भूत में कृष्ण यशोदा ये भी दिख रहे हैं ना। अभी कहा रहे हैं स्वरूप में देखिए जिज्ञा दिख रहे हैं मुख में। अब मुख में विश्वरूप दिखा है और उस विश्वरूप में यशोदा कृष्ण भी विश्वरूप भगवान को समझना है तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा ना कि कैसे क्योंकि तो विशिष्ट विभूतियां सब हो गई ना। तो विभूतियां जो है वह विभूतियों का आधार होता है विश्वरूप विभूतियों का आधार होता है विश्वरूप है। उस विश्वरूप में सभी विभूतियां भी पृथक पृथक दिखेंगे तो यहां आयुक्त से भी दिखेंगे तो विश्वरूप। और इधर क्या है कि शरीर एक अंग में मान लीजिए कि चरण एक नख में उस नख में ध्यान केंद्रित हुआ और वहां विश्व रूप भी और विश्व में फिर अनेक विभाग वाला जगह होता ये किसने देखा आदि ने देखा। इसी बात को कहते हैं कि तत्प्रेतस्थम समझे ना ये तत्र है ना तत्र एक अस्थम तत्र से क्या लेगा हाँ उसी में एक स्थम एक ही जगह मैंने वो अंग के एक कण में उसी में क्या देखा वहां पर कृष्ण जगह संपूर्ण जगह पर वो जगह तो क्या लेता अनेकथा प्रतिभक्तम समझे ना अनेक अनेक था। वो तंत्र का क्या तात्पर्य है वही देव देव से शरीर देव तत्र देव देव से शरीर है अब यहां से लीजिए तत्र देव देव से शरीर एक स्थम अवयवगत एक कण में कृष्णम जगत अनेक था प्रतिभक्तम तदा पांडव उस समय जो है देखो किस समय देखा कदा का मतलब क्या है जिस समय भगवान ने अपने रूपम दर्शया मात्र रूपम दर्शया मात्र जिस समय अपने रूप को दिखाया उस समय किस प्रकार देखा तो टीका काल न देखे उसमें उन्होंने निरूपण नहीं लिया होगा चतुर्भुज के आधार पर लिया हो है ये चतुर्भुज जो है पद नहीं पद मे वे हाँ वो योगी प्रक्रिया से उन्होंने लिया कि इस प्रकार ध्यान करता है साधक तो उस ध्यान की एक ये अवयव में ही इस प्रकार विश्व रूप का दर्शन उसको इसी प्रकार आज ने देखा सहयोग तो पूरा देख रहा था, ये कोई कैसे केंद्र हो जाएगा भाई? देखू आप केंद्रित हो ही जाता है, जैसे हमारे तरफ आता है एक जगह केंद्रित हो जाता है ना, एक जगह केंद्रित हो जाता है। वो कैसे तो ध्यानाभ्यास को तो निश्चित केंद्र, किसको देखना जाएगा वही केंद्र जो अच्छा लगेगा। हाँ, जहाँ वो केंद्रित करना चाहता वही केंद्र, जहाँ उसका भाव बना रहेगा वही केंद्र, दूसरे जगह देखेगा वहाँ वही केंद्रित हो जाएगा। ध्यानाभ्यासी को क्या है कि वो व्यक्ति एकाग्र होती है तो कहीं एक देश में घट एकाग्र हो जाए। अब अर्जुन ने भगवान की तरफ देखा और भगवान ने कहा कि मैं दिखा रहा, तो भगवान के किसी अंग में केंद्रित हुआ उसकी, और वही क्या हुआ कि विश्वरूप गए, और उसी विश्वरूप में अनिल का विभक्त जो है वो सारा करता है। अलग प्रकार अलग अलग होते हुए भी पहले विश्व रूप सामान्य रूप होगा, फिर जो है वो अलग अलग होगा। अच्छा, यहाँ दिव्य चक्षु भी के विषय में भी यही मानते हैं ना कि सूक्ष्मता संपादित मन ही दिव्य चक्षु का, और उसमें उदाहरण वही दिया होगा कि जो कल हमने दिखा दिया था आपको सूक्ष्मता, ये मन ही है, मन ही सूक्ष्म हो जाता है। एक आदम के दृष्टि की प्रक्रिया को देखिए, बहुत चीजा है। जैसे मान लीजिए कि दूध की पेटी आप पहले ऐसे देखे तो साफ लेना वस्तु तो जीते, वस्तु तो जीत रही पर साफ नहीं हो रही थी क्या, फिर आप और जरा ध्यान तो आपका मन ज्यादा एकाग्र, तो मन ज्यादा एकाग्र हुआ तो वो वस्तु कुछ और साफ और ये कि आप ध्यान चाहती है मन आप बिल्कुल दिखा दी तो बहुत दूर की भी वस्तु यहाँ से छोटी मन जितना शुद्ध एकाग्र होगा उतने जो है आपकी दूर की दृष्टि दूर की श्रुति इत्यादि सब आपको होने आएगी। और वस्तु का जो है इंद्रिया मन की ही शक्ति है, ये तो गोलक है, ये तो गोलक है, पर इस गोलकों में मन की ही शक्ति जो है पांच गोलकों से पांच प्रकार है। तो मन जो है कि मन एक शक्ति, जैसे देखिए विद्युत एक शक्ति पर वो पंखा के रूप में क्या व्यक्त हो रही है और बल्ब के रूप में क्या व्यक्त, कहीं पानी उठा के उसी रूप में व्यक्त हो रही है, तो वो शक्ति भी एक है, शक्ति तो नहीं ऐसी भी मानस शक्ति भी है। और गोलक जैसे वो अभिव्यक्ति का क्रम जितना स्पष्ट है उतना ज्यादा शक्तिशाली है। और भगवान ने जो दिव्य चक्षु दिया उसकी उतने उसकी मानस है, वहां पर अभिव्यक्त करने की जो है सूक्ष्मता आ गई, तो सूक्ष्मता आ गई कि वहीं पर विश्व रूप का दर्शन ऐसा पर कहते हैं कि दिव्य चक्षु की सूक्ष्मता संपादित मन ही है। दिव्य चक्षु भी क्या है कि सूक्ष्मता संपादित मन, इसलिए योगी देखिए सूक्ष्मता का अभी ये सूक्ष्मता का भारी महत्व, ये आइटम बन भी क्या कि जितनी भी ये विशेष आपको शक्ति प्राप्त हो रही है वो सूक्ष्मता भी हिसाब से जितनी जितने सूक्ष्म विषय प्रदान करते हैं उतनी शक्ति बढ़ती है। ये सिद्धार्थ प्रसाद जो है आज के होमोपैथिक ड्यूटी दवा नहीं बनाएंगे, जितनी जितनी उस दवा को सूक्ष्म करेंगे उतना उतना उसका पावर बढ़ेगा, दवा नहीं बढ़ेगी। इसलिए ऐसा नहीं समझना चाहिए कि स्थूलता में शक्ति, एटम बम इत्यादि क्या, हाइड्रोजन बम इत्यादि क्या, सूक्ष्मता, जितनी जितनी सूक्ष्मता का उसको ले जाएंगे उतना उतना उसका भाव बढ़ जाएगा, उसकी व्यापकता बढ़ जाएगी। तो इसी प्रकार ये मन है, मन को हम जितना जितना सूक्ष्म और एकाग्र करने में समझेंगे उतनी उतनी इस मत की मानव शक्ति बढ़ जाएगी। और संकल्प मात्र से कुछ भी करते अरे ब्रह्मा इत्यादि जो देवता है संकल्प किए वो हो जाते हैं, सारा भी शोध करा इसमें और क्या संकल्प तो मन से करेंगे कि नहीं। एक योगी यहाँ लेकिन एक पायक व्यक्ति जो है वह बहुत परिश्रम करता है। एक योगी कहीं बैठ करके कुछ संकल्प हो गया, वो संकल्प हो गया तो वो संकल्प उसके अंदर जो सुख था उसका मन जो है तो सुख होने से वो शक्तिशाली हो जाए। उसके मन में जो संकल्प हुआ वो अपने वो कोई दौड़ धूप नहीं करती। अब दूसरा जो परिश्रम करता है उसको समझ में आता मैं कर रहा हूं, वो उसके करने से नहीं होता, उसके करने से नहीं हो रहा है, वो उसका जो सूत्र तय कर वही पाया कर रहा है। ये बहुत विलक्षण है, वही ऐसे संत के मन में सूक्ष्म ये की जगत के कल्याण की वृत्ति आ गई तो कई महापुरुष उत्पन्न हो जाएंगे जगत में, वो काम करने लगे और उसको कोई जाने लगे। इसके संकल्प जो है बन रहा है उसको कोई नहीं अंदा उसको जनाना है, क्योंकि जनाने की भावना है तो फिर उसका मन इतना सुख होगा ही नहीं। तो जो कार्य पद्धति है कार्य पद्धति की तरह सूक्ष्मता हम लोग स्थूलता के साथ तादाद में अत्यधिक कर ली, यही तो हमारी दरिद्रता का कारण है और कार्य। अरे दरिद्र क्यों बन गए, ये शरीर के साथ ऐसा तादाद कर दिए जो शरीर के साथ या दरिद्र बने हैं, शरीर जो है बड़ा कैसा है वैसे हम कोई बन सकता। ये तो जो प्रक्रिया है वो बिल्कुल भी क्या है और वही विज्ञान काल में आ रहा है, पर यह है कि अभी यहाँ तक नहीं, वो स्कूल में तो आपका वैज्ञानिक प्रयास कर लेता है पर इसमें नहीं प्रयास कर सकता। तो शक्ति जरूरी है, बुद्धि समझना चाहिए कि जो सत्ता तत्व सचेतन है उसमें शक्ति ज्ञान की कमी तो है, वो तो सर्वज्ञ के साथ शक्तिमान है, वहां तो कोई कमी है इसलिए और आपका स्वरूप वही है। आपके स्वरूप में कहीं भी शक्ति और ज्ञान की कमी नहीं। अब शक्ति ज्ञान का भान क्यों नहीं हो रहा, जैसे विद्युत में प्रकाश की कमी नहीं पर जीरो पावर का बल्ब लगा है तो प्रकाश तो झटाई मार रहा है। अरे हम लोगों ने भी ऐसा बल्ब आपका रखा है कि जो है वो बहुत खुश है, बहुत थोड़ा की स्कूल के साथ ताजा तो होने के कारण ठीक नहीं ठीक सकता था, गरीब का नहीं है मेरे भाई की गरीब क्या है किचन में गरीबता है घर में तो गरीबता नहीं होती, ज्ञान की गरीबता होता है मैं शक्ति की गरीबी है। और सारे साधनों का चीज यही है कि आपका मन शुद्ध और सूक्ष्म हो जाए, इसीलिए वहां की जो शक्तियों का ये अर्थनिक करती है। तो तत्र एकम जगत कृष्णम प्रयोग में अगले के भाषण के तत्र तस्में भी स्वरूप एक अर्थम एकम जगत कृष्णम प्रतिभक्तम अनेक और इसका विवरण करना है भाषिका होगा। देव पितृ मनुष्यादि भेद विभिन्न प्रकार के भेद अपश्य दृष्टवान कहा देखा, देव देव के हरे शरीर देव देव जो भगवान है जो सामने खड़े थे उपदेश करने के लिए जब उन्होंने कहा कि दर क्या माता वही देखा और किसने देखा, किसने देखा तो पांडव अर्जुन अर्जुन ने देखा। टीकाकार लिखते हैं न केवलम उत्तम एवं अर्जुन दृष्टवान किंतु तत्व विष्णु के सर्वम जगत जितना उन्होंने कहा था ना उतने नहीं देखा, बल्कि उसी शरीर में सर्वम जगत एक अस्मितम अनुभूत हुआ। इसका कार्य देखिए बहुत बुद्धि से करिए ना, अनुभूत देखने का मतलब यह और क्या है? अरे देखने का मतलब यह है कि आपको अनुभव होना, यही देखना है। बहुत बार जो है ये साधक होता है प्रत्यक्ष देखा है कि कैसा देखा, अरे अनुभव यही प्रत्यक्ष अनुभव यही शब्द स्पर्श रूप रसगंध का अनुभव हो रहा है तो रूप का अनुभव हो रहा है तो जो है वह देखा नहीं तो कैसे देखा, पर अनुभव होना ही देखे सर्वत्र एक ही प्रक्रिया है। हम लोग क्या है कि भूताकाश के अंदर चित्ता काटना, पर चित्ताकाश के आश्रय होता है और चित्ताकाश की रखा गया चिदाकाश आपका स्वरूप, चिदाकाश आपका स्वरूप आपके आश्रय चित्त है, अचित्त के आश्रय भूत। पर ऐसा मालूम होता है कि भूत आश्रय हम शरीर है तो हम मालूम क्या हो रहा है, एकदम उलट गए यही उल्टा मेरे में आत्मा आपके आश्रय चित्त है और चित्त के आश्रय भूत है शरीर, और अब है कि शरीर के आश्रय हम हो गए, शरीर है तो हमने शरीर है तो उसकी धारा बन गई है उल्टा हो गया। और जिस समय ऐसा आपको भान हो रहा है उस समय भी आप है तो चेतन ही काम आ सकते और दूसरी चीज आप कितना भी जीवन भर अभ्यास करिए कि मैं शरीर हूं तो भी आप शरीर हो, अभ्यास करने से कोई शरीर हो जाएगा यही साल तो शरीर नहीं है, शरीर भी नहीं हो सकता शरीर उसका भी नहीं, अहंता ममता जो ये शरीर के साथ है वो दोनों ही ममत भी इसके साथ नहीं ठीक है और अहमता का लेकिन देखिए दोनों मिथ्या है तो नहीं, दोनों इतनी जबरदस्ती ही पर थोड़ी हुई है कि मत किस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पाता है, प्रत्येक देखता है कि शरीर पिता पर ऐसा भी नहीं स्वीकार कर पाता है, शरीर नहीं हो सकता, प्रत्येक यह देखता है कि बाबा दादा चले गए और शरीर यही रह गया, फिर जब शरीर यही रह गया जलाया गया तो ये शरीर में कैसे हो सकता है, इस प्रत्यक्ष को भी नहीं स्वीकार सच्चाई को स्वीकार नहीं की कई बुद्धि की जानकारी नहीं करने की बुद्धि की बुद्धि ही हो गई। हम इतना पढ़ते हैं विचार करते हैं और प्रत्यक्ष भी जो देखते हैं दुनिया में भी देखते हैं कि ये जगत के साथ अंतर नमस्कार कभी भी ठीक नहीं और फिर भी जो है वह स्वरूप में नहीं कर सकती बल्कि बुद्धि यही कभी किसी के साथ अभ्यास करता है बुद्धि को शुद्ध करो अशुद्धता में यही कर सकते और अशुद्धि यही है और कोई अशुद्धि है, ये सच्चाई को स्वीकार साधक को सबसे बड़ी सावधान सच्चाई को झुकलाने का प्रयास उसको करें जो तुम जगत में आरोप करो उसको सच्चाई को स्वीकार करो खुद भी हो जाए करो तो दूसरे और माया का ही काम है कि सच्चाई को दुखला देना, और साधक की लड़ाई यही है कि हम सच्चाई को स्वीकार करके रहेंगे, माया तो आपने करके आपको यही स्वीकार कराएगी कि तुम सही हो, और साधक तो यही है कि हम जो है तुम्हारे कितने भी दिखाने पर हम जो है ये समझते रहेंगे कि मैं तेरे नहीं हूं चेहरा सही को ना चेहरा यही माया की लड़ाई है। शक्ति को स्वीकार करने लगे तो परमात्मा बोलता है, पर शक्ति को स्वीकार करने को तैयार नहीं होता, तो यहाँ पर कहना ये था कि हरे शरीर पांडव अर्जुन सदा विष्णु रूप से भगवत रूप से दर्शन दर्शाया। विष्णु रूप भगवत रूप के दर्शन दर्शाने इस प्रकार सारे जगत को जो है अनेक व्यक्तम जो है अर्जुन अवश्य अर्जुन ने जो है विस्मयाविष्टो मानधनंजय कोमल पीते हैं सभी को ही खाते तो उसके मन पर जाते सामान्य लोग यही मानते हैं कि है भी और सामान्य होता भी यही कि कितना भी प्रिय व्यक्ति हो जिसके प्रति बहुत ही प्रेम और वो भी अपना आंख आदि जो है वो उसका भूत के सुखन जितने लगे तो लोग भी हो जाए लोग भी हो तो बहुत लोगों को तो मानना है कि अर्जुन भयभीत और कुछ टीकाकार करते हैं कि अर्जुन भयभीत थे क्योंकि अर्जुन को देखना चाहता था वही भगवान ने दिखाया और जो देखना चाहता था उसको अनुभव तो नहीं था अभी कि ऐसा होगा लेकिन जो अर्जुन चाहता था वो भगवान ने कृपा करके दिखाया और भगवान ने ये भी बता दिया कि तुम इस चरण तत्व से नहीं देख सकते इसलिए तुम्हारे लिए जो है मैं दिव्य तो ये भी भगवान की कृपा हुई जैसे हम जो चाहते हैं वो भी जो है उसको कोई दे दे तो ये भी कृपा है और उसको विहित करने की शक्ति भी देते और भी कृपा हो तो भगवान ने भी कृपा किया ना तो कुछ लोग ये मानते हैं कि भगवान ने कृपा किया इसलिए भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं पर दूसरे लोग ऐसा समझते हैं कि भाई भले ही भगवान ने जो कहा वो सोची और अर्जुन को क्या पता था कि भगवान का विश्व रूप ऐसा है ये तो पता नहीं था तो वो सहन नहीं कर पा रहा है तो सहन नहीं कर पा रहा है ये तो दोनों पक्ष वाले स्वीकार करते हैं जो कृपा के कारण अद्भुत हो गया अर्जुन पक्ष वाले की ये मानते हैं कि वो भगवान का वह रूप जो वह सहन शक्ति के जो है वह बहुत बार ऐसा होता है कि कोई मान लीजिए कि विशिष्ट पुरुष आपका बहुत ही प्रेम मुझे पर वह आप पर एक तक लगा करके देखे तो आप सहन नहीं करते अध्यक्ष आप है ऐसे कर देंगे आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं पर उस तेज को आप समझो उसमें जो तेज होता है नेत्र के जो तेज निकलता है उस तेज को समझें इसलिए झट जो है वो आपका आपका चेहरा भूल अभी नहीं ऐसे ही भगवान से जैसी प्रार्थना किया था वही रूप भगवान ने दिखाया तो सब लोग नहीं दिखाया अब कृपा करके चक्षु भी दिया इसके कारण अर्जुन के अंदर एक बहुत बड़ा प्रेम भाव है कि भगवान ने अपने ऊपर इतनी पर उसको सहन नहीं कर पाया किसी को लेकर के जाते हैं ततस्त विस्मयाविष्टो ततस्त विस्मयाविष्टो हृष्टरो मा धनंजया यहाँ दो चीज का ध्यान रखना, एक व्यक्ति भयभीत हो जाए यदि तो उस समय जो कर्तव्य है उस कर्तव्य का पालन नहीं करता, क्योंकि भयभीत व्यक्ति एक भाव में ग्रस्त हो जाता है, तब उस समय प्रलाप करना चाहिए कि क्या करना चाहिए इसका पालन नहीं करता। पर अर्जुन ने ऐसा नहीं, अर्जुन ने समयोचित व्यवहार किया, ऐसा नहीं कि भगा, भयभीत हुआ व्यक्ति भगता है, भयभीत हुआ व्यक्ति भगता भी है, आप ही बंद कर लेता है, इस प्रकार के उसके सामने जो है वह तो टीकाकार लोग कुछ मानते हो अद्भुत दर्शन से भयभीत नहीं हुआ,